ساقيا لا تشهد أبا الفضل العباس، ساقيا لا تشهد أبا الفضل العباس. السلام عليك يا ساقيا لا تشكر ببلا. السلام عليك يا ساقيا لا تشكر ببلا. عباس عباس عباس عباس. اے سخی باب الحوائج، اے سکینہ کے چچا، اے نبو کلثوم کی چادر حرم کا آسرا، اے جری تم فاطمہ زہرا کے دل کی ہو دعا، اے جری تم فاطمہ زہرا کے دل کی ہو دعا. بچوں کی آس ہو تم تو عباس ہو، پیاسے بچوں کے لبوں پر ہے نوحہ پیاس کا. ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس. جو ہے جاہو حشم اس کا رکھو بھرم، کرتی ہے یہ بکا بنت شاہ امم. آیا ہو ٹوپے دم یہ لو مشکو علم، مر جائیں پیاسے بے خطا. میرے پیارے چچا أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس. سن لو اے باوفا اللہ تش کی صدا، شدت سے پیاس کی جینا مشکل ہوا. کوزے ہاتھوں میں ہے پہلے کے آئے قضا. میرے پیارے چچا أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس. لشکر اشقیا گھیرے ہے القما، تین دن ہو گئے پانی نہیں ملا. گھر کو آیا نہیں مقتل کو جو گیا، تم تو خیبر کشا کے لال ہو جاؤ ذرا. میرے پیار چچا أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس. سب ہی دن بھر گئے صدمے دے کر گئے، زینب کے لاڈلے بھیا اکبر گئے، شہ پر ہونے فدا اونو جا پھر گئے، تم ہی ہو پاس تم سے آس ہے با وفا. میرے پیار چچا أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس. دیکھو سوکھی زبان اے میرے کارواں، تم سے بولے نہیں تو پھر جائے کہاں. ظلمت کی دھوپ ہے اور تم ہو سائباں، تم تو اس دشت بالا میں ہو سب کا آسرا. میرے پیار چچا أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس، ساقیا لا تشهد أبا الفضل العباس. سن کے آہو بکا، لے کے مشک و علم دریا کو چل دیا. شہر تھامی کمر زینب نے کی دعا. الفصل عباس يا ريت شيخ ابو الفصل عباس يا ريت شيخ ابو الفصل عباس پہنچا وہ با وفا وہ چھینی التماں مشکیزہ بھر لیا خیموں کو چل دیا چھک گئی تیر سے مشک پانی بہا گرتے دیکھا جو عالم شہ نے کیا مرسیا بازو کر کے فدا گھوڑے سے جب گرا گرتے ہی خاک پر آقا کو دی صدا پہنچے شاہ امم لاشے پہ کی بکا مجھ کو ایک بار کہو بھائی میرے با وفا فضا نے دی خبر بی بیوں کی تو سر تھا جس کا آسرا سو گیا نہر پر پیاسے غش کھا گئے رو دیے بھیرو بر خیموں میں مظہر و عرفان یہ کوہرام تھا دو لاشیں ایسے ہیں خیموں میں نہیں آئے ایک لاشا سرور کا ایک لاشا غازی کا